To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska i USA mają umowę offsetową związaną z zakupem patriotów. O podpisaniu dokumentów poinformował szef MON-u. Co jest w projektach zmieniających ustawy o sądownictwie? Pokazano je na stronach internetowych Sejmu. Zajrzała już do nich nasza reporterka. A na koniec 11-letni bohater z Sycewicy na Pomorzu uratował kolegę, pod którym załamał się lód. Podpisano umowy offsetowe związane z zakupem przez Polskę rakiet Patriot od Stanów Zjednoczonych. Na Twitterze poinformował o tym minister obrony Mariusz Błaszczak. Jak napisał, transfer technologii wyceniony na prawie miliard złotych wzmocni możliwości polskiego przemysłu obronnego. To już ostatni krok przed podpisaniem umowy na dostawę Patriotów. W przyszłym tygodniu jest natomiast spodziewane podpisanie umowy na system, który ma być podstawą programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Błaszczak zapowiedział zawarcie jej do końca marca. Do 2022 roku resort zamierza wydać na obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową ponad 17 miliardów złotych. Pokazano projekty Prawa i Sprawiedliwości zmieniające ustawy o sądownictwie. Zostały one opublikowane na stronach internetowych Sejmu. Chodzi o przepisy o Trybunale Konstytucyjnym, o sądach powszechnych i o Sądzie Najwyższym. Zajrzała do nich nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zakłada publikację trzech wyroków TK z marca, lipca i listopada 2016 roku. Mają one być opatrzone komentarzem, że wydano je z naruszeniem obowiązującego prawa. Publikację wyroków zarządza prezes Trybunału w terminie 7 dni od wejścia w życie ustawy. Zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych zakładają, że bez opinii kolegiów sądów i Krajowej Rady Sądownictwa minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Zgodę na późniejsze niż przewidywane ustawa przejście sędziego w stan spoczynku będzie wyrażał nie minister sprawiedliwości, ale prezydent. Wiek przechodzenia sędziów w stan spoczynku ma być taki sam dla kobiet i mężczyzn – 65 lat. Do tej pory ustawa przewidywała, że sędziowie kobiety przechodzą w stan spoczynku w wieku 60 lat. Obie nowelizacje mają wejść w życie 14 dni po opublikowaniu ich w Dzienniku Ustaw. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Są głosy zadowolenia we wspólnocie z decyzji Amerykanów o cłach importowych na stal i aluminium. Unia chce jednak wyłączenia taryf na stałe. Beata Płomecka jest w Brukseli i śledzi to, co dzieje się na unijnym szczycie. Na razie prezydent Donald Trump ogłosił czasowe wyłączenie Europy z taryf. Chce bowiem negocjacje Waszyngtonu z Brukselą na temat całej wymiany handlowej. Unia chce to zmienić. Tak mówiła premier Wielkiej Brytanii Theresa May. We've been working very hard. Pracowaliśmy ciężko, żeby zagwarantować wyłączenie Unii z ceł. Będziemy pracować teraz nad tym, jak zapewnić stałe wyłączenia i jakie kroki podjąć w tej kwestii. Wszystkie kraje poparły Komisję Europejską w jej rozmowach z USA. Komisja otrzymała też zgodę na przygotowanie działań odwetowych, czyli listy z amerykańskimi towarami, które miałyby być objęte karnymi cłami, gdyby do porozumienia nie doszło. Eksperci mówili, że wojna handlowa wisi w powietrzu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To będzie pierwszy mecz polskich piłkarzy w tym roku. Wieczorem we Wrocławiu reprezentacja zagra z Nigerią w spotkaniu towarzyskim przed Mistrzostwami Świata w Rosji. To będzie okazja, żeby przekonać się, w jakiej formie są biało-czerwoni. Tym bardziej, że rywal do łatwych nie należy. A reprezentację Nigerii rozpracował nasz dziennikarz sportowy Jan Kołucki. Nigeria to jedna z najlepszych drużyn w Afryce i ekipa, z którą reprezentacja Polski nigdy się nie mierzyła. Nasi dzisiejsi rywale do Mistrzostw Świata zakwalifikowali się bez najmniejszych problemów. Nie przegrali ani jednego meczu. Nigeria naprawdę to jest bardzo dobry zespół. Prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Mają wielu zawodników, którzy grają w bardzo mocnych klubach. Mówił selekcjoner Adam Nawałka, a te mocniejsze kluby to m.in. Arsenal, Chelsea, Leicester, ekipy z Wysp Brytyjskich. Z niektórymi piłkarzami jeszcze nie tak dawno musiał sobie radzić Grzegorz Krychowiak, który gra w West Bromwich Albion. Są to bardzo szybcy zawodnicy, bardzo atletyczni. Chcą przede wszystkim wygrać. Na nasze pocieszenie trener gości nie będzie mógł skorzystać z kapitana drużyny John Obi Mikela. Piłkarz gra na co dzień w lidze chińskiej i musiał zostać w państwie środka, by zająć się formalnościami związanymi z przedłużeniem pozwolenia o pracę. Wrocław, Jan Kałucki. A mecze z Nigerią dodajmy o 20:45. Jeszcze historia 11-letniego bohatera. Adrian z Sycewic koło Słupska na Pomorzu ruszył na ratunek koledze, który wszedł na zamarznięty staw, żeby sprawdzić grubość lodu. Nic się

Bezpośrednio. Ale jest przekaz, prawda? Jest przekaz. Jest wyraźny przekaz. Jest przekaz. Polsce gospel jest znany, jest rozpoznawalny, ale myślę, że bardzo niewiele osób tak naprawdę wie, o co w tej muzyce chodzi. Wielką promocją gospel był film Blues Brothers. Zgadza się. Słynny moment, kiedy występuje ten ubrany na niebiesko chór, potęga. No i film drugi z siostrami zakonnymi. Tak, zakonnice w przebraniu. Dokładnie. Tam Whoopi Goldberg szaleje po prostu. Ona szaleje i my zawsze się śmiejemy trochę z tego, że Whoopi Goldberg chyba nie jest świadoma, ile ona zrobiła dla muzyki gospel w naszym kraju, ale myślę, że na całym świecie również. My wiemy dobrze, że Whoopi Goldberg jest taka wyskokowa dziewczyna i z chrześcijaństwem ma chyba niewiele wspólnego, natomiast śmiejemy się, że to jest taki boży joke, boży żart, że po prostu wykorzystał kobietę, która kompletnie jakby w tym świecie, ona się nie odnalazła. Natomiast no, dla muzyki gospel, dla chrześcijaństwa w ogóle na świecie zrobiła wow, naprawdę dużo. To prawda. Żart boski, można by to tak powiedzieć. Proszę Państwa, Godzina Prawdy to oczywiście nie jest audycja muzyczna, aczkolwiek dzisiaj tej muzyki będzie sporo, bo przecież zabrzmi gospel w pełni, ale to będzie także historia właśnie dziewczyny z Poznania, Agnieszki, która gdzieś pewnie była skazana na tę muzykę. Kiedy ty poczułaś taki pierwszy zew do gospel? Fascynacja gdzieś tam czarną muzyką to była u mnie już od kiedy miałam naście lat, ale no oczywiście nie było tego w Polsce. No wtedy w Polsce nie było, w ogóle nie było zbyt wiele. Ciężko było jakiekolwiek materiały znaleźć. I wyglądało to tak, że ja śpiewałam w tradycyjnym, klasycznym chórze, jak na każdego licealistę przystało, takiego, który chciał śpiewać. Ja taka byłam. Miałaś talent? Tak, miałam talent. Zawsze gdzieś ten słuch muzyczny czułam, że jestem do przodu trochę w stosunku gdzieś tam do średniej społeczeństwa. To był taki zwykły, klasyczny chór. Ale któregoś dnia nasz dyrygent stwierdził, że zaśpiewajmy coś innego i zrobił gospel. I to było dla mnie wow. To jest śmieszne. To była pierwsza klasa szkoły podstawowej. Ten chór nie istniał długo, bo on istniał tylko przez rok, bo no, po prostu był mały, no, przestał istnieć. I ja ten jeden kawałek, potem jeszcze drugi, który zrobiliśmy, jakiś tam gospel, śpiewałam praktycznie non-stop do czwartej klasy. Mieli mnie już naprawdę dość. To było tak, że no, siadali obok mnie, ty znowu śpiewasz. Sorry. I to był ten sam ciągle kawałek? Tak, głównie taki jeden. No to musimy usłyszeć fragment. Pewnie pamiętasz do tak, dziś. Tak. Jak to szło? To było... Somebody's knocking at your door. Somebody's knocking at your door. Oh, sinner, why don't you answer? Somebody's knocking at your door. Mogłabym tak długo, ale już... Yeah. No tak, bo w tym gospel jest coś takiego, jak oni się cudownie rozkręcają, ile w tym jest tak. radości. Jakżeż to jest inne od tej pieśni, którą często słyszymy wchodząc do kościoła w czasie mszy. Porównam to z tym, co mówiliśmy na początku. Gospel, dlatego nie lubię nazywać gospel muzyką religijną, bo to nie jest, bo religijność to jest coś, co znamy właśnie z naszego tradycyjnego kraju, gdzie w tym kościele jest tak religijnie, trochę smutno, nie ma życia. Ja zawsze mówię, że nie ma ducha, po prostu nie ma ducha. W gospel jest duch. I to nie jest muzyka religijna, to jest muzyka chrześcijańska, która jakby przede wszystkim przekazuje radość Ewangelii. A ponieważ ja i jakby śpiewający, my śpiewający gospel, wierzymy w to, że Ewangelia to jest dobra nowina, więc skoro to jest dobra, no to halo, cieszymy się, a nie będziemy płakać, nie będziemy tutaj smucić się, dlatego to jest tak, faktycznie, zapętla się, można to śpiewać, można się w ogóle zdać, tam nie ma ram, nie ma czegoś takiego, że jest zapis nutowy i śpiewamy od do, tu ciszej, tu głośniej. Jednego razu śpiewamy w jednym miejscu ciszej, drugiego razu w tym samym miejscu śpiewamy głośniej, bo ja mówię, Duch Święty wieje i wtedy chcemy oddać to, co czujemy akurat, dlatego no, zupełnie coś innego. Ach, czuję, że masz tutaj naprawdę ogromną pasję. Czyli jako młoda dziewczyna odkrywasz ten gospel w szkole podstawowej. Bardzo cię to kręci. Śpiewasz, rozwijasz się, ale mówisz, nie ma praktycznie gdzie tej muzyki posłuchać czy zdobyć ją. Tak było. Było tak, że skończyło się liceum. W tym czasie już myślę, trochę poszukiwałam. Ja potem wyjechałam, wróciłam po kilku latach do kraju i to był moment, kiedy zaczęłam naprawdę szukać muzyki gospel. Ja po prostu chciałam gdzieś śpiewać, ale nie chciałam śpiewać w chórze klasycznym, bo ja już raz złapałam tego bakcyla i to mówią niektórzy, że to jest wirus, którym zarażam zresztą. Może stanę się dzisiaj też zaraźliwa, oby. W każdym razie baksyl był, wirus był we mnie i powiem, ja szukam gospel. No i oczywiście nie było internetu, Facebooka i innych tego typu miejsc, więc gdzie? No szukałam w informacji miejskiej. Dzwoniłam do parafii różnych, przeróżnych. Gdzieś tam usłyszałam, że jakiś koncert, coś było, jedno takie wydarzenie, pamiętam, w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu, że będzie jakiś chór gospel. Ja przyszłam na to i prawie się popłakałam, bo to nie był taki gospel, jak ja znałam właśnie z Blues Brothers, czy z Zakonnicy w przebraniu. Żywiołowy, radocny, z takim no, fajnym, mocnym wokalem z serca, tylko to był taki klasycznie odśpiewany nuty gospel. No, to nie było to, więc no, szukałam dalej. I wtedy właśnie mój brat, notabene zwany Góralem, przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam był na jakiejś wymianie i stwierdził, mówię, dobrze, muszę coś przywieźć mojej siostrze, jakiś prezent. To jest taka nasza anegdota rodzinna, że zastanowił się, ile jest warta miłość do mojej siostry i zobaczył taki kubeł z płytami gospel już używanymi, second hand, zamieszał tam ręką i mówi, no dobrze, $3, czyli każda płyta była warta dolar, kupił trzy za $3, nie wiedział, co kupuje, ale wiedział, że ja tam muzyka gospel gdzieś tam po prostu cały czas w tym moim sercu gra. No i kupił mi te trzy płyty. Dwie, nie pamiętam co to było, chyba nietrafione, ale jedna to było to. To trafił po prostu no, w dziesiątkę. To była płyta, dobrze pamiętam tytuł, Yes, Elvina Slaughtera. No i tak się zaczęło. Gdzieś tam w kuchni, pamiętam, na szafce przykładałam tekst i brałam tego mojego brata, który już wrócił, który niekoniecznie chciał śpiewać, ale ma talent, więc ja chciałam, żeby śpiewał. Plus moja przyjaciółka i tak w trójkę gdzieś tam to zaczynało sobie powolutku kręcić się. No ja muszę powiedzieć, że ja już czułam wtedy ekscytację i po prostu ciarki. Coś... My zaraz posłuchamy tego, bo mamy Elvina Slaughtera, jest, ale może zanim wejdziemy w klimat tego oryginału, to przypominasz sobie, jak to szło? No oczywiście, to jest w ogóle, jeśli ktoś ma do czynienia z muzyką gospel, a w naszym kraju ma do czynienia z muzyką gospel coraz więcej ludzi, to jest to hit. Jest to taki jeden z bardziej znanych kawałków i brzmi to mniej więcej tak. I'll say yes, Lord, yes, to your will and to your way. I say yes, Lord, yes, to no, no, I will obey with your spirit, ta-da-da, nie pamiętam słów, ta-da, ta-da-da, I say yes, Lord, yes, oh yes. You all the glory for all you've given me. You have filled my life until I overflow. All I have is yours to use in any way you choose. You are Lord of all, so how can I say no? Living in your will, I would never know how rich my life could be. For my willingness to serve is the least that you deserve. For the blessings you have showered over me. Yeah. Śpiewał Alvin Slaughter i jego chór, ale śpiewała także Agnieszka Górska-Tomaszewska, która jest dziś gościem Godziny Prawdy. Naprawdę, Agnieszko, śpiewałaś w czasie tej piosenki z pełną, można by powiedzieć, radością. Przyznasz, że cudowny jest to właśnie taki dialog, który jest między śpiewającym solistą a chórem. I to jest w historyczny sposób uzasadnione. Tak, no to dokładnie tak się zaczynała muzyka gospel. Proszę sobie wyobrazić ciężko pracujących niewolników na plantacjach po prostu zlanych słońcem w południowej Ameryce, południowej części Stanów Zjednoczonych, przepraszam, i oni musieli taką sobie nadawać taką rytmiczność, ponieważ oni mają tą rytmiczność dużo bardziej jak gdyby w genach niż my, więc oni to śpiewali. Był tak zwany call response, czyli pierwszy człowiek, który nadawał ton, czyli ten yes, i oni odpowiadali yes, yes, yes, yes, yes, nie? Tak. Czyli cały czas i w tym timie pom, bom. Tak. Gospel zdecydowanie kojarzy się, myślę, nie tylko mnie z muzyką czarnoskórych, prawda? Chociaż pewnie nie brakuje także białych, którzy próbują swych sił, czego przykładem jest twoja działalność i chór, który nazywa się Gospel Joy. Tak, muszę powiedzieć, że kiedy zaczynałam, właśnie tam o tych początkach, co mówiłam, że dostałam tą płytę od brata, muzyki gospel nie było w Polsce prawie w ogóle. To znaczy były gdzieś tam zaczątki, gdzieś to się zaczynało ruszać. Natomiast my niesamowicie Polacy przyjęliśmy to i ja myślę, że tu się właściwie rodzi coś zupełnie nowego, ponieważ z jednej strony uwielbiamy tą spontaniczność, tą otwartość właśnie czarnoskórych, którą bierzemy garściami, ja biorę garściami. Jak się dzisiaj spotkaliśmy, to spytałeś mnie, że miałam być czarna, tak. Trochę jestem, tam w środku, tak na zewnątrz może trochę mniej, ale trochę jestem. W każdym razie ta spontaniczność, ta otwartość to jest to, co nas zachwyciło. Wbrew pozorom, my jesteśmy narodem, który uwielbia tańczyć, ruszać się. Mamy mury poustawiane naokoło siebie. Ja widzę, jak przychodzę na koncerty, gdzieś ludzie są na początku wciśnięci w siedzenia, boją się odezwać, boją się wstać. Kiedy ich trochę przełamię i zaproszę, zachęcę, wszyscy tańczą, wszyscy uwielbiają. My to uwielbiamy, my to kochamy. Myślę, że to, co się tworzy dzisiaj, to jest jakieś połączenie tej kultury takiej afroamerykańskiej z naszą polskością. My śpiewamy w tej chwili po polsku, co jest, uważam, niesamowitym krokiem milowym w muzyce gospel. Gdzie 20 lat temu ktoś by pomyślał, żeby śpiewać gospel po polsku przez amerykańskie? Dzisiaj śpiewamy w większości po polsku, dlatego, bo my chcemy wiedzieć, co my śpiewamy, a poza tym to, co my przekazujemy, ma też większy sens, bo śpiewamy w naszym własnym języku, więc no jest... Usłyszymy dziś, proszę państwa, jeszcze oryginalny gospel w wykonaniu Gospel Joy, którym kieruje Agnieszka Górska-Tomaszewska, ale chcę cię zapytać jeszcze o tę decyzję po maturze. Niewielu młodych ludzi ma na tyle odwagi, by ruszyć w świat. Dlaczego nie poszłaś na studia, tylko powiedziałaś jadę w świat? Trochę przyznam się, że nie wiedziałam, co robić. Znaczy, ja miałam mnóstwo pomysłów w głowie. Ja chciałam restaurację, chciałam jakieś działać w jakichś kurortach turystycznych. No gdzieś tam miałam naprawdę w różnych miejscach, ale przede wszystkim chciałam zwiedzać świat. Bardzo, bardzo, bardzo mocno chciałam, ponieważ byłam na poszerzonym francuskim wtedy, więc stwierdziłam, że kierunek będzie najpierw Francja, Paryż. No i tak się zaczęło. Gdzieś tam pojechałam do tej Francji, zajmowałam się dziećmi. Teraz ten Paryż, ta Francja jest dla nas taka bardziej dostępna, taka bliska. Kiedyś to się wydawało, że to jest w ogóle drugi koniec świata, bo no nie było takich, nie było tego internetu i się rozmawiało. To były lata 90. Tak, to był gdzieś 92, pierwszy, drugi rok, 92 tak. Rok dokładnie. No i jak już chwyciłam ten wiatr we włosy w tym Paryżu, to stwierdziłam, że świetnie. W ogóle ja lubię te języki obce, więc mówię, to ja sobie teraz tam zakombinuję tak, żeby pojechać do Anglii. No i udało się, że pojechałam do Anglii, nauczyłam się angielskiego. W międzyczasie poznałam świetną dziewczynę, taką zaprzyjaźniłyśmy się bardzo, z Holenderkę, z którą zaczęłyśmy razem podróżować. Potem z tej Anglii stwierdziłyśmy, że mamy tak dosyć deszczu, że my już musimy stamtąd uciekać i pojechałyśmy do Włoch. Zatrzymałyśmy się w Rzymie. Też nie znałam języka, nie miałam przecież możliwości pracy, nie wiem, czy to w ogóle powinna mówić takie rzeczy, ale uczyłam się języka dosłownie w takim tempie, że osobisty mój rekord Guinnessa pobiłam na pewno, bo ja w miesiąc włoskiego się nauczyłam tak, że dostałam pracę w restauracji i pracowałam jako kelnerka. Brawo. No naprawdę to było, nie wiem, no po prostu musiałam, bo kasa się kończyła, trzeba było z czegoś żyć, no ale gdzieś tam się udało. Potem z tych Włoch chciałyśmy pojechać do Irlandii, ale mnie nie wpuścili na angielskiej granicy, bo gdzieś wynaleźli, że już byłam wcześniej coś tam było, że pracowałam, zajmowałam się... Przeskrobała. Już... No nic, właściwie nie przeskrobała. Moje przeskrobanie polegało na tym, że zajmowałam się dziećmi po prostu, jako niania, a wtedy nie wolno było nam pracować. Tak. Więc mnie nie wpuścili do tej Anglii. Do Irlandii. Do Irlandii, tak, ale na granicy angielskiej. Najpierw tak płynęłyśmy statkiem. Także ona pojechała, a ja wróciłam znowu do Francji. Potem się znowu spotkałyśmy, pojechałyśmy jeszcze do Hiszpanii. Byłyśmy najpierw w Barcelonie. Sprzedawałyśmy zapalniczki na ulicy, naprawdę. Prawie jak dziewczynki z zapałkami. To była taka sprzedaż bezpośrednia, ale to było naprawdę świetne. W ogóle, jak ktoś się boi sprzedaży bezpośredniej, niech zacznie od tego. To naprawdę uczy życia jak nic innego. Z tymi zapalniczkami pojechałyśmy do Walencji, bo rynek nam się zapełnił w Barcelonie. No dobra praca na kilka miesięcy. Taka wchodzę do biura i wchodzę do baru, gdzie siedzę i mnóstwo różnych przedziwnych osób, najczęściej mężczyzn z papierosami, wielkie oczy, kto tu wchodzi, a tu takie dwie wysokie blondynki, bo ona Holenderka, więc też taka duża jak ja. I takie, co one robią? My, no, hola, buenos dias, que tal? I sprzedajemy te zapalniczki. No i sprzedawałyśmy i przez szło. Jakiś czas. Szło. Potem co? No potem już miałam tego dosyć, chociaż jeszcze raz pojechałam do Francji, w Paryżu byłam jeszcze ostatni raz, ostatnie pół roku i to był taki moment, że okej, już trzeba się ustatkować. Ale o śpiewaniu nie zapominałaś w czasie europejskiej tułaczki. Nie. Ja śpiewałam w zasadzie wszędzie, gdzie mogłam. Chyba najbardziej wspominam w Hiszpanii, bo zapisałam się gdzieś do jakiegoś takiego klasycznego chóru, gdzieś znalazłam blisko mnie i zaśpiewałam naszą klasyczną polską, już można powiedzieć, prawie że dobro narodowe, Łyski moja żono. Usłyszeli mnie gdzieś tam jacyś koledzy i mówią, o, ty śpiewasz tu bluesowo, chodź, będziesz z nami śpiewać w zespole. I gdzieś tam zaczęłam z nimi śpiewać, chodziłam na jakieś jam session. No, fajny czas w życiu tak naprawdę. Taki, no, poznawania życia, usamodzielniania się, polecam absolutnie każdemu, bo wróciłam do Polski z zupełnie inną osobą, myślę, no też. No tak, w ogóle naprawdę gratuluję ci. Gdybym dziś mógł powtórzyć swoje życie, to zdecydowanie znalazłbym też 2-3 lata, by po świecie popodróżować. Myślę, że to było dla ciebie równie cenne, gdybyś w tym czasie była na studiach. A przecież po powrocie to minęło 4-4,5 roku. Wybrałaś studia, dość dziwne. Dlaczego marketing? Dlatego, że pracowałam już wtedy w korporacji. W dużej firmie, w dziale marketingu po prostu i też mi to przypasowało, bo to było takie robienie dużo rzeczy, gdzieś tam łapanie, jakieś przygotowywanie i stwierdziłam, że no to skoro już trafiłam, że tak powiem przez przypadek, bo ja trafiłam do tej firmy dlatego, że znałam języki obce i miałam być tłumaczem na początku. No i tam gdzieś sobie tłumaczyłam przez jakiś czas na spotkaniach różnych, a ponieważ gdzieś mi się to spodobało, fajni ludzie byli, fajna praca, ja, no dobra, to zapytałam szefa, szef chętnie mnie przyjął jakby na stałe, na umowę o pracę potem już i no i tak to się gdzieś tam rozwijało i w tej korporacji pracowałam. Widać, że jesteś bardzo zaradną dziewczyną. Myślę, że ten poznański rodowód tutaj też ma znaczenie, bo jesteście znani w Polsce z tego, że odwaga, przedsiębiorczość, zaradność, te cechy w tobie widać. Umiałaś sobie jakoś to wszystko poukładać, ale znowu nie zapominasz o swojej pasji. Masz dobrą pracę, która cię angażuje, ale myślisz już o tym, że musisz coś zrobić konkretnego w sprawie śpiewania gospel. Tak, ja pamiętam taki moment, to jest może ciekawe, pamiętam moment, kiedy nie śpiewałam nigdzie, wróciłam już z tych moich zagranicznych podróży. Byliśmy, to były jakieś moje urodziny czy coś, nie pamiętam. Pamiętam, że leżałam na podłodze i ktoś puszczał czarną muzę i taką... Te wokale, takie mocne, prawdziwe, czarne z duszy. Pamiętam, że płakałam, bo ja za tym tęskniłam. Ja mówię, ja muszę coś zrobić. Ja po prostu muszę, ja nie wytrzymam bez takiej muzyki. Ja po prostu muszę coś zrobić, żeby właśnie śpiewać. I to był mniej więcej ten sam czas, kiedy ten, bo ja wróciłam z tych wojaży, gdzieś już pracowałam w tej korporacji. Mój brat wtedy wrócił ze Stanów i właśnie przywiózł mi tą płytę. I to się tak zadziało jakby jednocześnie. Zaczęliśmy sobie śpiewać w 3 osoby, tak powolutku gdzieś to tam sobie szło, ale podobało mi się. To było naprawdę fajne. Traktowałam to jako takie moje hobby gdzieś na boku, które robiłam. Chodziłam do pracy, w której faktycznie byłam bardzo zaangażowana. Natomiast tutaj 3 osoby, potem ktoś do nas przyszedł, było nas cztery, potem moja przyjaciółka wychodziła za mąż, mówię, aha, świetny moment, to zróbmy, skrzyknijmy, jest znajomych i gdzieś tam chyba ośmioro znajomych gdzieś skrzyknęłam na to śpiewanie i zaczęło nam się to podobać. To I zaczęło... co, na ślubie zaśpiewaliście? Tak, śpiewaliśmy na ślubie, potem zaczęliśmy w ogóle wśród znajomych gdzieś tam, już znajomi znajomych wiedzieli, że śpiewamy. Robiliśmy to kompletnie za darmo dla czystej przyjemności śpiewania, ponieważ było widać, że coś tutaj się kreuje. Nikt nam, ani nie wiedzieliśmy, w jakim kierunku to pójdzie. Naprawdę, to nie było takie klasyczne założenie zespołu z wizją, misją i planami na następne 10 lat. Zupełnie. To na początku to było naprawdę totalnie przyjacielskie spotkania, wynikające z tej pasji właśnie, że gdzieś zarażałam ludzi i oni też przychodzili na próby po prostu w pełnym zaangażowaniu. Spróbowaliby nie, to byłam groźna. Ale pamiętam? pełen spontan. Tak, tak. I jednocześnie cały czas wyrażacie swoją duszę, radość. Tak jest, tak jest. A jak jest z przekazem religijnym? Czy tutaj coś się ważnego działo? Na tym etapie, jeśli chodzi o mnie, to nie za bardzo. Ja przyznam szczerze, że zafascynowałam się muzyką gospel, ponieważ zafascynowały mnie jej dźwięki, jej rytm, możliwość takiego poruszania się. Ja też lubię tańczyć, lubię się ruszać i to było coś, co mnie całkowicie ujęło. Dzisiaj jestem pewna, że to Bóg do mnie przemawiał w ten sposób. Wtedy tego totalnie nie rozumiałam i muszę powiedzieć, że zajęło mi to dużo lat, bo ja jestem takim chyba statystycznym Polakiem, który kojarzy Boga z nudą. Tak kojarzyłam przez wiele lat. Bałam się tego, że jak Bóg, to po prostu gdzie tam... Wtedy w tych czasach byli ci oazowicze, oni chodzili w takich sandałach i długich spodnicach. Mnie się to tak nie podobało. Ja kojarzyłam po prostu Boga z tym takim, że to trzeba się teraz tak ubrać. To się na to mówiło, to pewnie pamiętasz, takie sandałki jezuskie na to mówili. Pamiętam. To dla mnie to było straszne. Dla mnie to było osobiście straszne. Ja nie chciałam takiego Boga i gdzieś powoli do mnie docierało, że to jest obraz, który gdzieś ludzie stworzyli w jakichś takich kręgach, a Bóg jest totalnie inny. Bóg jest wspaniały, jest po prostu niesamowity, jest, Bóg jest radosny, nie jest smutny, Bóg uwielbia, jak tańczymy, krzyczymy dla Niego, a nie bo nie można mówić. To nie jest ten Bóg, On o sobie pisze w swoim słowie, no a często niestety w naszym kraju pomijamy gdzieś to i bardziej traktujemy tego Boga jako Bóg równa się tradycja, niż Bóg równa się Bóg. Mhm. No ale zaczynacie coraz bardziej rozwijać tę swoją działalność, bo to nie już są trzy osoby, ale tak jak mówiłaś na ślubie koleżanki, osiem. Mhm. I w pewnym momencie pomyślałaś sobie, trzeba troszkę to sprofesjonalizować. To nawet nie było tak, że ja sobie tak pomyślałam. Znowu się śmieję dzisiaj, jak to wszystko gdzieś szło w kierunku, w którym ja nie wiedziałam, gdzie idzie. To było tak, że byliśmy na warsztatach, które gdzieś się odbywały już w Polsce, warsztatach gospel. I koleżanka, która z nami wtedy już grała z nami na pianinie w naszym Gospel Joy, już wtedy wiedzieliśmy, że jesteśmy Gospel Joy, bo to już tak regularnie się spotykaliśmy. Od razu powiedzmy, że Joy to radość. Tak, tak, tak, właśnie to chodziło, tą radość Ewangelii, właśnie to dokładnie to oznacza, żeby to nie było smutne, tylko prawdziwe, radosne. Ona, pamiętam, się do mnie odwróciła i mówi, Baca, a może my zrobimy takie warsztaty w Poznaniu? Ja mówię, no jasne, zróbmy. I to właściwie było tak, a ponieważ ona, ja i jeszcze mój brat jesteśmy typami działaczy, więc jak powiedzieliśmy, to zaczęliśmy to robić. No ale wiesz, żeby zrobić warsztaty, Agnieszko, to trzeba mieć mistrza. Powinniście ściągnąć kogoś ze Stanów. No właśnie. Nie wiem, czy to głupota, czy odwaga. W każdym razie właśnie ta koleżanka, Małgosia, i mój brat Andrzej, zwany Góralem, powiedział, ale Baca, ty to możesz poprowadzić. Przecież ty prowadzisz tutaj chór, a ja... Okej, poprowadzę, w ogóle nie ma problemu. I chyba też, no, trochę może jestem taka, że się tak czasami nie zastanawiam, może to dobrze, może źle. Różnie to wychodzi w życiu. Wtedy było tak, że faktycznie w Polsce, jak się odbywały jakiekolwiek warsztaty, to byli zapraszani czarnoskórzy gospelowcy, którzy po prostu od kolebki, od czasu, kiedy... Wysysali z mlekiem tak, matki. Tak, tak, wysysali z mlekiem matki. Jeszcze ta matka, będąc w ciąży, już z nimi tańczyła, więc oni już ten rytm wtedy zdobywali. A ja się tak naprawdę rzuciłam z motyką na słońce. Ja tak powiedziałam tak, bo pewnie myślałam, że to nie wypali. Nie wiem. Myślałam, że przyjdzie 5 osób, 10. Przyszło 140. 140 osób. W Poznaniu na warsztaty gospel. W Poznaniu na warsztaty gospel w 2003 roku. I tydzień przed tym wydarzeniem, kiedy faktycznie zapełniało nam się, było tych ludzi coraz więcej, pamiętam, że wtedy poczułam stres, że jakby do mnie dotarło, na co ja się w ogóle rzuciłam. Ja mam prowadzić warsztaty, przecież tutaj przyjdą ludzie, ja nie jestem godna, żeby gdzieś tam stanąć. No ale gdzieś zostałam zostałam wyposażona chyba w taką jakąś umiejętność, że te warsztaty, chociaż nie jestem wokalistą, mam dużo lepiej śpiewającej osoby u mnie w chórze niż ja, gdzieś ich porwałam. Po prostu prowadziłam te warsztaty. Oczywiście mieliśmy muzyków, to nie była tutaj tylko moja zasługa, była ekipa organizacyjna już tutaj w postaci mojego brata i tej koleżanki, ale porwałam. Ludzie byli zachwyceni, czego dowodem, no ja to w ogóle fruwałam na ziemię, nie? Ale dowodem na to, że byli zachwyceni, było to, że do tego chóru, który wtedy miał te właśnie te 13 osób i się jakby tak powolutku rozwijał, do mojego Gospel Joy, na przesłuchanie po warsztatach przyszło 60 osób. Stanęłam przed tymi drzwiami i mówię, teraz co, ja mam tu po prostu ich tak. No, przesłuchiwałam, przyjęłam 30, połowę. I jak pamiętam ten moment, jak szłam na tą pierwszą próbę i przed tymi drzwiami takie, dobra, trzeba wejść i po prostu to poprowadzić i udawać, że wszystko jest okej. Okay. Że jestem totalnie przygotowana na grupę 45 osób w chórze, że będzie dobrze. No byłam, no bałam się trochę wtedy. I dałaś radę, no, dziewczyno. Dałam radę. Do odważnych świat należy. Poza tym cały czas masz nad sobą kogoś, kto prowadzi cię w dobrą stronę, bo docenia tę radość. No to proszę Państwa, czas najwyższy, żebyśmy posłuchali teraz, jak brzmi Gospel Joy. To jest 2007 rok i wasza pierwsza płyta. Tę płytę było trudno wydać? Długo żeśmy nad nią pracowali, bo no, nie wiedzieliśmy jak. To były takie no, jakby zupełnie nowe kroczki gdzieś tam stawialiśmy. Ale udało się. Dużo tam wtedy w tej organizacji jeszcze właśnie działał mój brat. To tak mocno pociągnął i udało się. 2007 Super. Rok, pierwsza płyta. Płyta nazywa się To On. Oczywiście wiemy, o kogo chodzi. Oczywiście. A piosenka, którą usłyszymy, czy to się mówi tak, że takie pieśni to są piosenki? To raczej pieśni. Można piosenki można. Mówić. Można, można. Potężny. Dlaczego tak potężny? Jest. No potężny. Największy i najpotężniejszy. Bóg. Jest energia, to zespół Gospel Joy z siedzibą w Poznaniu, a chórem dyrygowała Agnieszka Górska-Tomaszewska, która dzisiaj opowiada Państwu o swojej fascynacji. Co czujesz, jak stoisz przed chórem złożonym z 30 kilku osób? Tu masz mężczyzn, tu kobiety. Jaka jest Twoja rola wtedy? Ja zawsze mówię, że chór jest moim odbiciem i jeżeli ja im pokażę, co chcę, ja nawet, to nawet nie trzeba mówić, to jest mimika, to jest jakieś, nie wiem, mowa ciała i tak dalej. Jeżeli ja im to pokażę i dobrze jakby wykryję to, o co mi chodzi, to chór mi to oddaje i to jest po prostu najpiękniejsze uczucie. A jeżeli ja robię coś do chóru, powiedzmy, że mamy koncert, ja robię do chóru i pokazuję i oddaję, oni mi to oddają i słyszę jeszcze reakcję ludzi za sobą na to, co się dzieje, no to jest, to są po prostu ciary. No to jest, ja byłam zawsze zakochana w harmoniach, w ogóle od dziecka, pamiętam siebie taką małą, jak stałam w kościelnej ławce jeszcze i były, śpiewali w kościołach te właśnie takie smutne czasami pieśni. Ja sobie dorabiałam wtedy drugi głos, żeby nie było tak nudno, to ja sobie gdzieś tam, i ta harmonia, czyli to śpiewanie w głosach, to była moja fascynacja i do tej pory mam tak, że jak uczymy tu sopran, alt, tenor, ta, i razem. I po prostu jak jest jakiś fajny utwór, coś fajnego, no to są po prostu ciary, no uczucie, nie wiem jak to nazwać, no... Troszkę odlatujesz. Tak, troszkę, czasami troszkę odlatuję. Czasami jest, no trudno, bo są oczywiście też momenty takie trudne, takie, no, że o, trzeba po prostu odśpiewać coś tam, ale ja nadal się łapię na tym, że mam na próbie, że czasami coś, chór mi zaśpiewa, albo solista, albo coś i mówię, wow, po prostu znowu to czuję, to uczucie, po prostu piękne uczucie, to jest chyba po prostu taka gdzieś wrażliwość muzyczna, która daje mi, ja nie muszę tego robić, ale mam niesamowitą nagrodę, że ja to otrzymuję, ja mogę to odczuwać, to jest po prostu piękne, nie, w tym poczuciu, że się stoi naprzeciwko chóru gdzieś tam. Tak, myślę, że to jest takie uczucie naprawdę godne pozazdroszczenia, bo to musi być, ja to tak czuję, że trzeba się zespolić z tymi ludźmi, stworzyć pewną całość, ale jednocześnie pamiętać cały czas, że jesteś tym liderem, że oni patrzą na ciebie i że ich w jakiś sposób prowadzisz. Prawda? Jest to niesamowite. Dokładnie, relacja. Dokładnie. W końcu jesteś do nich odwrócona, tyłem do publiczności. Tak. Powiem właśnie tutaj ciekawostkę, bo mi się przypomina, że zdarza się czasami, że nie prowadzę chóru, bo mam coś i na przykład ktoś mnie zastępuje i oczywiście osoby, które mnie zastępują, no uczą się ode mnie, więc robią mniej więcej to samo, co ja, ale to, że ja jednak prowadzę ten chór od iluś lat i ludzie są ze mną zgrani, właśnie dokładnie, oni są ze mną zgrani, powoduje, że mam potem taki głos z chóru, że na przykład jak tam prowadził ktoś inny, to było super, bo oczywiście wiedzieli, o co chodzi, ale oni się tak bezpiecznie czują, jak oni są ze mną i to jest takie, wow, jakie to miłe, że oni się bezpiecznie ze mną czują w ogóle, że nie tylko, że są emocje, bo oczywiście no, nowe osoby, które prowadzą są świetne, bo ja mam fantastyczne osoby w chórze, ale no oni są jeszcze młodzi, no po prostu i się uczą, nie, więc to poczucie bezpieczeństwa, które daje chórowi tym, że stoję w tym miejscu, jest też naprawdę, naprawdę miłe. No po prostu miłe. Jak sobie radzisz po 2007 roku? Bo już jest na koncie pierwsza płyta, już stworzyłaś dzieło życia, czyli Joy Gospel, Gospel Joy. Masz też swoje życie osobiste, masz dwójkę dzieci przecież, jesteś mamą, żoną. Jak sobie radzisz zawodowo? Czy wszystko zaczyna się już tylko i wyłącznie kręcić wokół chóru? Właśnie w 2007 roku to właśnie wyszłam za mąż, także to akurat się tak fajnie złożyło, ten sam rok. Jeszcze wtedy nie. Jeszcze w 2007 roku pracowałam gdzieś tam w różnych firmach, aczkolwiek w 2007 wyjechałam na kilka miesięcy z Polski i zastąpił mnie w tym czasie nasz producent muzyczny, który nam pomagał wydać tę płytę, Czarnoskóry, taki przyjaciel naszego zespołu i on, no wtedy jakby też jakby przez jakiś czas pociągnął chór i to był taki moment, bo kiedy wyjeżdżałam z Polski, wtedy właśnie znowu jeszcze już powiedziałam sobie kiedyś, że nigdy nie wyjadę, a potem za mężem pojechałam. Dokąd? Do Anglii znowu. To był inny, zupełnie już inny wyjazd gdzieś tam, no wszystko. No, w każdym razie pracowałam gdzieś tam też jeszcze w zawodzie, jako gdzieś tam w marketingu. Natomiast pamiętam już ustalenia właśnie z moim bratem, że jak wracam, bo miałam wrócić już w styczniu 2008 roku, już nie jestem w stanie, jakby Gospel Joy doszedł do takiego poziomu, że ja po prostu zawalałam dwie rzeczy. Ja już w pracy zawalałam, zawodowej, i zawalałam Gospel Joy, bo ja już nie byłam w stanie tego ciągnąć razem. To był moment Trzymałaś, taki... to jest takie ładne nasze przysłowie, nie da się dwóch srok trzymać za ogon. Tak, dokładnie. I to był ten moment, kiedy w tym 2007 na początku jeszcze trzymałam dwie sroki za ogon i czułam, że ja po prostu nie daję rady ani w tym, ani w tym. Nie miałam jeszcze wtedy dzieci, więc jakby no cały czas poświęcałam na to. Natomiast od stycznia 2008 roku była decyzja, ja już przechodzę zawodowo, totalnie zajmuję się Gospel Joy. No i faktycznie, no wtedy już gdzieś doszliśmy do takiego poziomu, że no mogliśmy sprzedawać, że już koncerty nasze były kupowane, więc było wiadomo, że już za tym pójdzie jakieś wynagrodzenie, że to nie będzie tak, że rzucam się po prostu w głęboką wodę i nie mam nic przed sobą. No i kurczę, to było 2008 rok, dzisiaj mamy 2018 już, 10 lat, aż nawet sobie nie zdawałam sprawy. Przez 10 lat, w tej chwili tylko i wyłącznie zawodowo zajmuję się Gospel Joy, prowadzę warsztaty gospel, mam chór dziecięcy, jakby też gospel, wszystko oczywiście w tym samym nurcie, gdzieś tam pewnie no, wyspecjalizowałam się po prostu w tym i, no, i utrzymuję się z tego i to jest no, praca idealna, można powiedzieć. Nie? Kochasz to, co... Absolutnie. Robisz. A myślę, że w ciągu tych 10 lat, poza płytami, których w sumie chyba po pierwszej płycie To On, później były jeszcze dwie. Tak. Mhm. Potem nagraliśmy, 3 lata później, nagraliśmy kolejną płytę z Mietkiem Szcześniakiem. Wtedy płyta nosi tytuł Live, Gospel Joy Live. W tym czasie bardzo mocno rozwijały się też warsztaty gospel, bo myśmy tych warsztatów gospel zaczęli robić coraz więcej. Zaczęliśmy w 2003, potem robiliśmy wszędzie, no w Warszawie też robiliśmy, w Bydgoszczy, w Szczecinie, we Wrocławiu, w Toruniu, no gdzie naprawdę po całej Polsce. Potem coraz częściej było tak, że ludzie do nas na przykład dzwonili i zamawiali nas na warsztaty w swojej miejscowości, jakiejkolwiek. I w zasadzie robimy to do teraz. Także to zaczęło iść bardzo mocno w takim kierunku, takim edukacyjnym po prostu, muzyki gospel. No i w popularyzacji. Polsce. I popularyzacji. I gdzieś to bardzo dobrze chwyciło, bo my jesteśmy z tradycji, my jesteśmy chrześcijańskim narodem. Jesteśmy, tak jak mówiłam wcześniej, narodem, który lubi tańczyć i śpiewać, tylko poblokowani jesteśmy trochę, tak wolimy się nie wychylać, lepiej stać w rządku, niż się wychylić i pokazać, że umiem tańczyć. Natomiast jak to się już tak pociągnie za ten sznurek i wydobędzie i połączy się z tym Bogiem i ludzie poznają takiego Boga, o jakim nigdy nie słyszeli, to jest naprawdę wow. I to się dzieje na każdych warsztatach. Na każdych warsztatach ludzie przychodzą i powiedzieli, że oni nie słyszeli, że Boga można, o Bogu mówić w taki sposób, normalny, w poniedziałek, w środę, w piątek, a nie tylko w niedzielę. I to nie ma nic wspólnego z jakąś takim, jak się kiedyś mówiło ludzie, że ktoś jest taki, że mówi, taki nawiedzony, że jest taki... Nie, to nie o to chodzi, bo ja jestem kobietą chodzącą twardo po ziemi. Myślę, że nie jestem takim typem nawiedzonym. No, z drugiej strony jestem, ale ja to inaczej... Ale ja dokładnie rozumiem, o czym mówisz. Ja wiem, no, o jakim rodzaju nawiedzenia mówisz. Tak, że... Niestety bardzo często to oblicze polskiego kościoła jest właśnie takie nawiedzone w niedobrym tego słowa znaczeniu. Ale nie wchodźmy w to. Dokładnie. Cieszmy się muzyką, cieszmy się twoją historią. Oczywiście muszę cię zapytać o jedną ważną rzecz. Nie znam odpowiedzi. Czy spróbowałaś pojechać tam do kolebki gospel? Oczywiście. No to opowiedz o tym. To w ogóle było moje marzenie kiedyś, żeby zaśpiewać w czarnoskórym chórze w Stanach Zjednoczonych. I co się wydarzyło ciekawego? Jak Gospel Joy pierwszy raz jechał do Stanów Zjednoczonych, ja byłam w ciąży i nie pojechałam. Ale spokojnie, to już potem się wydarzyło później, ale to było, no się śmieję, no ja oczywiście wtedy już nie byłam młoda w tej ciąży, więc nie chciałam ryzykować takich podróży, tym bardziej, że oni tam naprawdę mieli akcję nocami, czasami nie spali, wstawali o 4, żeby gdzieś tam pojechać i tak dalej, więc no dobrze zrobiłam, że nie pojechałam. Natomiast później po latach powtórzyliśmy tę podróż, byliśmy w Atlancie i śpiewaliśmy właśnie w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych, ale chcę powiedzieć o jeszcze jednym wyjeździe. To był wyjazd do Kanady. Wbrew pozorom właśnie w Kanadzie poznaliśmy naprawdę czarne, takie czarne kościoły. Czarne, takie jak Blues Brothers. Pamiętam moment, ja to muszę opowiedzieć, naprawdę. Pamiętam moment, kiedy weszliśmy do takiego kościoła, to było niedzielne nabożeństwo i staliśmy tacy, my w tych naszych szatkach, bo mamy takie tam bordowo-złote szaty w naszych kolorach. No i oni prowadzili całe nabożeństwo, tam był oczywiście zespół muzyczny złożony z 10 po prostu mistrzów świata grających, babki, które śpiewały, które miały takie wokale, że po prostu siedzieliśmy naprawdę wciśnięci w siedzenie i takie między sobą tylko ten wzrok, uciekamy. Po prostu co my tu robimy? Co my tu robimy? Co my tu robimy? Ale wyobraź sobie, wyszliśmy na tą scenę, zaczęliśmy śpiewać, kościół oszalał. To było, ja nie potrafię tego opisać, co tam się wydarzyło, ale tam był, no w ogóle Duch Święty to jest jedno, Duch Święty tam wiał po prostu tak, że myśmy byli, no naprawdę niesieni przez Niego i myśmy to czuli, to nie było od nas, ale Kościół, ich reakcja na to, że my śpiewamy ich muzę, czarny gospel, że my to robimy, że nie robimy, oni nie wiedzieli też się czego spodziewać, jakiś tam chór przyjechał, jakiś białasy, nie? z polskich, gdzie to w ogóle jest, tak. Nie? A tu po prostu zaśpiewaliśmy i oni z nami, cały kościół się włączył. Ja czegoś takiego w życiu nie widziałam, poważnie jak żyję, nie widziałam. Oni przychodzili do nas po tym nabożeństwie i stawali, i brali po prostu nas w ramiona i mówili, ja nie mam słów, ja nie wiem co powiedzieć. Ja czego? Oni do nas, a my tak samo. Ja, dzięki w ogóle, dzięki doceniam. No tak. Ale no naprawdę, to było coś niesamowitego, że wpasowaliśmy się, jakby faktycznie śpiewaliśmy. Oni weszli nam na scenę, śpiewali z nami. Ich muzycy się włączyli z naszymi. Tam grali po prostu tak, że no po prostu nosiło cały kościół. No można sobie wyobrazić, to było... No powiem ci, że aż to czuję w tej chwili. Czyli rozumiem, że to było takie w twojej karierze muzycznej wydarzenie z najwyższej półki. Tak, myślę, że to było w pewnym sensie spełnieniem jednego z moich marzeń, żeby zagrać w takim czarnym kościele i poczuć się po prostu tak, jakby to był, tak jakbym była tam urodzona. Ja się tam tak poczułam. Ja naprawdę, tam nie było granic, tam nie było koloru skóry, nie było różnicy kultur, nic. Myśmy śpiewali, myśmy chwalili Boga łącznie razem z taką petardą i na takim poziomie, bo z tymi ich muzykami, z tymi wokalami, to było po prostu, no, wow. Chwalmy Pana, tak jak jest. To mówią i śpiewają. Praise the Lord. Praise the Lord. Agnieszka Górska-Tomaszewska dziś w Godzinie Prawdy opowiedziała Państwu i zaśpiewała kilkakrotnie. Usłyszymy jeszcze na koniec piosenkę z najnowszej płyty, mm-hmm. Gospel Joy, Napełniaj, mm-hmm. taki jest tytuł, ale muszę Cię zapytać o plany, mm-hmm. bo zapewne po dzisiejszej audycji sporo osób powie, gdzie ja bym mógł ich usłyszeć, gdzie mógłbym razem z nimi pochwalić Pana. No przede wszystkim najłatwiej nas znaleźć jest na Facebooku i tam piszemy, co się dzieje, co przed nami, gdzie koncertujemy. Trochę tych koncertów teraz przed nami, gdzieś tam kwiecień, maj, czerwiec, lipiec nawet już wiemy. Natomiast najważniejsze, co w tym roku przed nami, to znowu kontakt z tymi Stanami Zjednoczonymi, gdzieś tam złapaliśmy kiedyś. Przyjeżdża do nas Big Band z Nashville, to jest najbardziej muzyczne miasto Stanów Zjednoczonych. Bo Big wszystkie Band... drogi prowadzą do Nashville. Tak. Jak mówił Cornel Pacuda. Dokładnie. I przyjeżdża do nas 19-osobowa ekipa, która przygotowuje w tej chwili, pracują nad aranżacjami hitów gospel, czyli utworów How Many Saints Go Marching In i tym podobne, które tak naprawdę gdzieś tam wszyscy znamy i nawet nie wiemy skąd, ale po prostu znamy. I z nimi wyruszamy w trasę koncertową po Polsce w październiku tego roku, czyli Gospel Joy i właśnie Big Band Nashville, Metro Big Band z Nashville. Także to jest wydarzenie, które... to, co opowiadałam o tym czarnym kościele, tak, to było coś. Natomiast tutaj będziemy mieć jak gdyby na żywo w naszym kraju ekipę tylu muzyków, trąbki, saksofony, cała sekcja tutaj rytmiczna. Już proszę o wejściówkę. Umowa stoi? Z największą przyjemnością. Oczywiście, oczywiście. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za radość, za duszę. Mhm. Bo to jest muzyka duszy. Z najnowszej płyty Napełniaj pożegnamy się utworem Boży Duch Otacza Mnie. Tak jest. O czym będziemy przez za chwilę śpiewali wspólnie, bo wiem, że będziesz śpiewać tu w studiu. To jest tak, że czy tego chcemy, czy nie, to ten Boży Duch nas otacza i ja jestem tego najlepszym dowodem. Doprowadził mnie tu, gdzie jestem, bo sama bym tego nie zrobiła. Co powiedziała Państwu dyrygent zespołu Gospel Joy Agnieszka Górska-Tomaszewska, pseudonim Baca. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję pięknie. Widziałeś łzy, zabrałeś je, ale wciąż błądzę.